tick-tock, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Shing! Tick-tock, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dette P3. Wow, yeah, sure. Woo, ha! Kylie Minogue var det, og hennes Too Hot, hennes nyeste hitsingel, som herjer kontinentene og ligger ja, oppe blant topp fem, regner jeg med, rundt hele verden. Alt hun tar jo blir jo til kreft. Nei, jeg mener gull. Unnskyld. Det var... Ja, det typisk det, Steina. Ja, det var kreft. Hun har hatt kreft, men alt hun tar blir til gull. Det sa feil, ja. Flott, Kylie. 1,49 på strømpelesten. Litt grann lavere enn deg, Bjørte. Ja. Ta altså, sjekk antrekk, Bjørte. Ok, unnskyld. Du har, altså, du, altså, det gjelder deg og Tore, sjekk antrekk. Jeg har ikke knapper eller noe ting. Nei, men du, glidelåsen kan dras helt opp. På munkejakke? Det gjelder til dere som hører på oss. Ta altså, sjekk antrekk. Gå rundt som noen slusker og hører på radioresepsjonen. Vi vil gjerne ha folk som ser ordentlig ut og rydder ut. Og så ta så greder litt grann. Og husk at ikke, altså, hvis du har kort hår, så skal ikke da nakkehårene være i nærheten av kragen på skjorten eller på t-skjorten eller på hette munkejakken du har på deg. Ja, ja, velkommen alle sammen. Nå regner jeg med at alle ser flotte ut, og det gjør dere også her i studio. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar, og tusen takk. Bare hyggelig. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Det ordentlig at vi passer på litt, er det ikke det? For all del, for all del. Det kan veldig fort skli ut. Vi har valgt tre helt forskjellige plagg på overkroppene våre i dag, hvis vi skal ta tak i det. Du har jo nesten ikke andre plagg enn disse ullfrotté-skjortene dine, som du har tre av, som du da kan alternere på å bruke, fordi du kan vaske to av de og bruke en. Ja, Ulfrotté, det var det jeg sa. Jeg kan godt ta med de to andre en dag, sånn at dere får se at det faktisk er tre. Det er ikke noe forskjell på det, så det er jo vanskelig å vite om du i det hele tatt har flere enn en. Det er derfor jeg skulle ta med de to andre en dag, sånn at jeg kan vise dere at jeg faktisk har tre. Du klarer vel å skille, hvis jeg holder opp tre ulfrotté-trøyer foran deg, så klarer du å se at ja, det er tre. Ja, jeg ønsker å se forskjell på dem, så det er ikke rart. Kanskje du bare har en. Nå begynner jeg å skjønne hva du mener. Steinar, du er jo en illusionist også, så det skulle nok klart å lute oss. Er du illusionist? Ja, du, det visste ikke jeg. Illusionisten kaller de meg. Ja. Akkurat, ja. Jeg kan få folk til å tro at jeg har tre ulfrotte-trøyer, og så har jeg egentlig ikke det. Nei, jeg har tre, altså. Helt sant det. Du har jo ikke, du har ganske mange sånne munkejakker, Tore. Ja, jeg har vel fire. Jeg har en svart, og så har jeg en brun, men der er glidelåsen godt sunn. Og så har jeg en grå, og så har jeg denne grønne som er på meg i dag. Og det er ikke hyssing i den grønne? Nei, det er ikke hyssing i noen av mine, for jeg tar ut hyssingen med en gang jeg kjøper munkejakken. Ja, fordi du synes det ser femi ut, kanskje? Nei, fordi jeg mener at når er det jeg skal snurpe igjen hetta på munkejakka mi over hodet, sånn at jeg ser ut som en bankraner, eller en litt simpel bankraner? Nei, aldri, jeg svarer. Aldri. Jeg snurpet igjen hetta i går på vei hjem fra jobb, fordi at jeg hadde ikke lue på meg, og så var jeg ikke klar over at det var såpass kaldt ute når jeg gikk fra jobb. Så da snurpet jeg igjen hyssingen på munkejakke. Over hodet, ja. Akkurat, ja, selvfølgelig. Over hodet. Hvor lite hull har du da til å kikke ut og puste igjen? Og bitt lite, men det skal ikke så veldig mye til, for jeg har veldig, veldig små øyne. Ja, du har det. Satt og små øyne. Tett sittende. Ja. Du er nesten som Odin, du vet du. Tusen takk. En slags Odin. Odin. Ja, nå tenker jeg på den norrøne guden. Ja, han hadde jo ett øye. Det er korrekt. Men han hadde vel det ut på, altså jeg husker ikke om det er det høyre eller venstre han har mistet. Han har ikke mistet et øye, han har øyet midt i Odin. Nei. Han har jo da. Nei, Odin, ikke den tegneserien. Nå skal jeg være forsiktig med faktainformasjon. Ja, dette er tross alt bare en gud, så det må være lov å tolke selv hvordan han ser ut. Men han, for meg har han øyet midt i panna. Men det som vi vet er at Odin, han kom opprinnelig fra Kanada. Det er så mye kan vi i hvert fall fortelle. Men jeg mener, altså ut fra de tegneseriene jeg har lest om Valhall, de Valhall-tegneseriene, som er veldig gode tegneserier, anbefaler alle å kjøpe de, eller i hvert fall låne de på biblioteket, for de har det der, så har han øyet da ute på kanten der hvor øyet egentlig er, ikke midt i. Vi satt opp et stykke inn på Toppåsen barneskole, hvor jeg blant annet spilte Skrotolf, en skognisse, og da var også Odin en sentral skikkelse, i tillegg til Trym og Frøya og alle de andre. Hvor hadde han øyet i den oppsetningen? Da hadde han helt vanlig to øyre, fordi det var bare en klassekamerat av meg. Men ideen var at han skulle ha det midt i ansiktet. Ja, hvem var det som spilte Odin da, selveste? Åh, Hvem var det, ja? Jeg lurer på om det var en jente, ja, at vi prøvde noe nytt, ja, det var noe sånt nå. Det er blasfemi, ass! Ja, det er blasfemi, altså. Herregud, man tukker det ikke med den nordrønne mytologien, altså. Fy faen, altså. Fy faen. Nei, han er, herregud, altså. Nå må vi roe ned banningen litt, grann. Ja, nå roe ned banningen. Jeg skjønner engasjementet her, men vi prøver å roe ned språkbruken litt, grann. Det beklager jeg. Ja. Og burde egentlig ha sett dette, og tatt tak i det tidligere. Flaut. Men hva, ternekast på den forestillingen på Toppåsen? Da synes jeg den var veldig, veldig god. Så da ville jeg gitt en 5, mens i dag så tror jeg den ville vært så dårlig at jeg ville gitt 2, da bare for innsatsen. Akkurat. I sendingen i dag, mine damer og herrer, så skal det være forskjellige innslag. Det skal være poster, det skal være spalter. Alt et godt radioprogram inneholder. For vi er jo tross alt da et av altså de mest populære formiddagsprogrammene som er her i Norge, faktisk. Mm-hmm. Vi skal selvfølgelig ha jo, vi skal ha parodispalten. Ja. Det virker som alt dette kommer veldig brått på deg. Nei, ja, jeg, var, nei da. Nei. Jeg vet, du har ikke lest gjennom manuset på forhånd? Ja, det er ganske ny sendtid fortsatt for oss dette her, så alt er ikke helt inn under huden min. Men vi skal også ha parodispalten i dag, og da må dere som hører på sende inn forslag til hvem vi skal parodiere, hvem dere ønsker å høre at da henholdsvis Bjørte Tore og meg parodierer her direkte på lufta for deg her i NRK P3. 1987, kodord er resepsjon, eller e-post Bjørte. rrkrøllalfa.nrk.no Den e-postadressen er ganske ny for deg. Ja, den er ganske ny for meg. Tross alt ny sendetid. Ja. Ja. I tillegg så ringer kanskje min far. Ja, fantastisk. Det vet ikke jeg. Nei, det er sant det. Sant det bare står kanskje i mitt manuskript. Kanskje din bror, og så er det mitt manuskript. Ja, just. Vi skal høre denne her, vet du. Denne her kjenner dere nok igjen fra grønnstiden. Du skal hatt på deg grønnsjantrekket ditt i dag, ja, Grøten. Ja, shit, jeg tok feil i dag. Dette er jo på en måte altså, grønnslåta over alle grønnslåter. Nirvana og Smells Like Teen Spirit. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Og er det på tide at jeg tar den morsomste funfakten jeg vet om denne sangen? Kom igjen. Og kom igjen. Den eneste funfakten jeg kan. Ja. Nemlig at man tenker, eller dette, for de som vet det, bare ikke hør på akkurat dette som jeg sier nå, men Teen Spirit, vet du? Ja. Det er ikke sånn at det høres sånn, å herregud, det høres så svevende ut, liksom. Smells Like Teen Spirit, det høres som en spirit, liksom. Ja. Men det er ikke det. Teen Spirit er bare en sånn ungdomsdeodorant. Så når han, Kurt Cobain, dette er bare det jeg husker da fra denne boka, så han dro klide med en dame, og så lukter da hun Teen Spirit, eller omvendt. Hva synes hun om det? Hva synes hun om parfymen? Om jeg, hva jeg synes? Hva synes hun som lukter parfymen om parfymen? Det vet jeg ikke jeg, men det er en som sitter og kliner med en dame som lukter Teen Spirit. A.K.A. Smells Like Teen Spirit. Jeg skjønner. Var det gøy fun fact? Det var kjempegøy. Visste dere fra før? Jeg har hørt det før. Jeg ante ikke, dette var helt nytt for meg. Ja. Ja, det var, men en annen ting, vi skal si en sånn trommedetalj om denne låten her. Ok, trommeksvart. Så er det at dette er jo et sånt, det trommespillet han, hva heter han igjen? Står det stille? Dave Grohl. Dave Grohl, ja, selvfølgelig. Ja. Pinlig. Det ble jo regnet i tromhistorien som nesten som et gitarriff. Jaha, bra. Jo, fordi at det er så helt særegent, det trommespillet, og det ja, regnes nesten som et gitarriff. Har du finnet på den funfakten selv? Nei, jeg har lest det. Hvor da? Er det noe du har skrevet selv? Ja. I en bok. I en bok. Et hefte. Nei, det var en bok. En hefte om Nirvana. Ja. Akkurat. Mm. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Jo, vi kan jo starte med å si at vi har fått et dobbeltsidig dagblad i dag. Woo! Yeah! Blåser i røykekritikk. Og det er da altså noen som har hengt seg opp i at vi hadde Radioresepsjons store sigaretttest i går, der vi tester de forskjellige sigarettmerkene og gir da dere lytter en liste over de beste sigarettene. Og da er det noen som ikke liker det, selvfølgelig. Det var egentlig bare det. Ja, det var ikke så mye krutt i den historien din i dag, Stenar. Er det det beste du har opplevd de siste 24 timer? Jeg synes det er koselig at i hvert fall Marius Lillien, som er kanalsjefen, han støtter oss fullt ut, og han sier, det er jo litt paradoksalt da, at det er kontroversielt å teste sigaretter når avisen er full av tester av brennevin og vin, og øltester og juleøltester. Det er så sant, han er veldig sant. Han er veldig Marius har et poeng der, det mener jeg. Hva sa du? Nei, ikke noe. Nei. Du sa vel ikke... Jeg sa det ikke. Nei, jeg håper ikke du sa det, for at vi skal for all del ikke komme på kant med... Kanalledelsen, nei. Mm. Vi vil ikke provosere noen, vi er snille gutter, og vi vet jo hva som har skjedd med mennesker som har hatt denne sendeflaten her tidligere. Mm. Det er hvertfall hureva ut. Mm. Kan jeg få starte med hva som har skjedd siste 24? Ja, for klart. Å komme bort fra dette med ledelsen og... Ja, lurt, klokt. Ja. I går så hadde jo jeg store planer om å spise taco, for jeg ble så enormt inspirert av foredraget til Steinar, som jeg må igjen få si, jeg synes det var et helt suverent suverent foredrag. Litt få eksempler, men. Jeg fikk rett og slett ikke tid, fordi at jeg hadde lagt et stuebord ut på Finn, som jeg skulle selge, og så kom det en danske hjem til meg for å hente dette stuebordet. Ja. Dermed så ble det ikke tid til taco. I stedet for så tok jeg opp fra frysen en bunke med Ikeas kjøttboller. Oi! Og det har, en bunke, var de flatbakket da, eller? Nei, de var bare i en liten boks. Men var det en bunke? En bunke som var stablet opp hverandre. Oi, det, ja. Ja, nei, da var det en slags haug. Ja, haug, ja. Det er nok riktig. La oss kalle det en plastikk boks. Er det ikke det der? Du kan gå og si en plastikkboks. Jeg sier det, ja. Men oppi der så ligger jo IKEA-bollene i en... Ikke en bunke. Hev. En haug, ja. Ja, jeg går med på haug. Mm. Og så tenkte jeg, nå skal jeg få litt sånn IKEA-feeling. Jeg hater IKEA, men å spise kjøttboller på IKEA, det er jo tipptopp. Ja, ja. Men de kjøttbollene var kjøpt på IKEA, men de smakte helt annerledes. Akkurat. Hadde du sausa? Ja. Mm. IKEA-saus? Nei. Jeg er litt sånn hjemmelag, ja. Skal helse IKEA-saus til IKEA-produkter. Herresaus, ja. Akkurat. Ja. Så det var en nærtur. Så jeg skal aldri spise IKEA-boller, kjøttboller på andre steder enn på IKEA. Det er nok lurt. Det er nok, de har nok noe i sausen på IKEA som er litt spesiell. De lager ikke på vanlig brun saus. Nei, de gjør ikke det. Men det var en kjempebra historie, men det var litt trist at den endte så trist, fordi vi prøver å være et lettbeint underholdningsprogram for å skape glede blant lytterne våre. Men mitt liv består også av en rekke nedturer, Steinar. Det er sant. Ikke bare glede og... Vi prøver å speile livet her i radioresepsjonen. Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Godt. Bra. Det var litt dårlig rytme i historien også, synes jeg. Litt dårlig fart i den. Mm. Skal vi drive og gi ternekast på? Trenger ikke tendens til ternekast. Nei, det har du ikke. Tore Yngste Sagen, noe spennende å fortelle? Jeg har kjempemye å fortelle fra i går. Det var en dag utenom det vanlige. Mm. En svært god dag, ja, absolutt. Men likevel så gjorde jeg noe av det kjedeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg har faktisk ikke gjort noe kjedeligere siden jeg jobbet på konfektmakeriet som lørdagshjelp for noen år tilbake. Hva er det du gjorde? Kan du bare ta kort det som skjedde der som var veldig, veldig kjedelig? På konfektmakeriet? Mm. Nei, der var det bare så innmari lite kunder og veldig lite å gjøre, så tiden gikk så sakte. Okay. Det eneste som gledet meg var å spise da hjerteformet hvit sjokolade med hasselnøttkrem. Ja, det var et lyspunkt i dagen. Da var du en baltore etter å jobbe der en sommer. Ja, det jeg gjorde i går som var enda kjedeligere enn det, var at for å unngå å betale piggdekkoblat her i hovedstaden, så dro jeg ut alle piggene fra vinterdekkene mine med en liten nebbetang. Det gikk hardt utover hendene mine, for jeg har jo radiohender, som er litt mykere enn vanlige hender. Du har veldig vakre hender. Det er alle som jobber i radio har veldig vakre hender. Veldig ofte, og jeg steller de så ofte jeg kan. Men det som skjedde var at jeg fikk åpne væskende sår fra håndflatene og fra ringfinger. Du ser ut som en rett og slett en litt sånn chubby Kristus i dag. Ja, du kan godt kalle meg en chubby Kristus. Ja. Det har et slags stigmata midt i hendene, og det væsker, hvis du kan se at det er sånn, at det kommer... Ja, jeg ser jo det. Ja. Så sarte hender du har. Men er det ikke sånn, litt sånn skummelt å tenke på at du kanskje får litt sånn smuss og olje og sånn veisøl og støv inn i kroppen din, altså via dette væskenesåret? Ja, men jeg stoler jo på at immunforsvaret mitt klarer å handskes med så enkle problemer som det. Så bra da! Ja. Det er jo litt ekstra gøy. Ja. I tillegg så jeg en kjempekjedelig film som heter The Assassination of Jesse James, som var noe av det kjedeligste jeg har sett i hele mitt liv. En veldig kjedelig dag i går. Ja, samtidig hatt det fint. Ja, akkurat. Men mye kjedelige småopplevelser spedde på i ny og ned. Du prøver å pumpe opp den kjedelige, eller den, det var ikke noen glad historie dette her heller. Nei. Det var ikke det. Men du prøver å pumpe det opp til at det var en sånn super dag likevel. Pumpet opp, hva legger du det? Jeg vet ikke. Jeg takker til dere begge for at dere delte så spennende fra deres liv. Men Steinar, fortell hva du gjorde i går. Nei, det har vi jo, ikke tid til. Jo, han har jo lest fra avisen. Nei, jeg har lest fra avisen, ja, og vi var i avisen. Ja. Det var min historie. Dårlig rytme i det. Takk for det. Big bang in your heart. Ola Salo og resten av homsene i The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Han, Ola Salo, er det mest homofile jeg vet om som går på to bein på denne planeten. Han har jo en helt egen flamboyant stil, denne Salo, som gjør at han framstår som enda mer homoseksuell enn vanlig homoseksuell. Jeg tror han og han i Sisters, vet du hva? De visste at de var homo før de kom ut av mors skjød. Det tror jeg ikke Per Kristian Foss gjorde. Nei, han ventet litt. Han ventet til han var sånn 22-20. Mm. Men for et morsomt navn. Per Kristian Foss? Nei, Salo. Ja, det er det morsomt. Ja, det er ganske morsomt. Ja, oppvaskmiddel liksom. Wow, hva slags slekt er det liksom? Ja, ikke sant. Oppvaskmiddelslekt. Men kanskje han skal arve hele oppvaskmiddelimperiet? Så lettebeint vil han det skal være. Ja. Ok, vi snakket jo om Odin tidligere i dag. Hvorfor kom vi inn på det egentlig? Nå er jeg litt usikker. Og det var fordi at vi strammet hyssingen i hettejakken. Så du så som Odin, fordi du så som du bare hadde et øye. Ja, st- ja stemmer. Og så kom vi da inn på tankereken vår, dro oss videre da til Odin, som da var den enøyde norrøne guden. Og så sa vi Odin heter bla bla bla. Og så er det da mange som har skrevet tekstmeldingen til programmet og sagt Odin var enøyd! Idioter! Kan dere ingenting? Og vi understreker igjen at vi var beklaget at vi er et lettvendt underholdningsprogram, kan ikke vite alt om norrøn mytologi. Men vi har fått en e-post fra Baldrik, som har klippet ut fra Wikipedia. Fantastisk. Odin er blant annet kunnskapens og visdommens gud. Sin kunnskap fikk han da han offret et øye for å drikke av kunnskapens brønn, Mimes brønn. Odin er derfor enøyd. Dette gjorde han for å forstå den verden han hadde skapt. Mime ble senere halshugd, og Odin har siden brukt hodet til å rådføre seg. Mm. Så han har to øyne da, på den måten. Han har Mimes øyne med seg. Nei, Mime fikk dette øyet. Nei, jeg lest fra Wikipedia, det får holde. Ja, det må jo være riktig, for det er jo en fri encyklopedi, og der kan alle som har meninger være med og debattere og finne frem til den riktige løsningen. Hva er sannheten, liksom? Hva er sannheten om dagen? Det er vanskelig å vite, fordi til og med leksika blir laget av folk der ute. Mm. Det er drita vanskelig altså, å vite. Ja, men leksika har alltid blitt laget av folk der ute. Men det har jo egentlig det, vet du. Det er overraskende å se hvor mange tekstmeldinger vi fikk inn på dette med at Odin er enøyd. For det betyr at vi har mye nynazister som liker programmet. Jeg lurer på om at vi skal i vårt neste liv satse på et lettbeint mytologiprogram. Kanskje det. Det kan være enormt. Det er vanskelig å gjøre mytologiprogrammet lettbeint også. Mm. Det er jo litt derfor det ikke finnes, antageligvis. Sant. Sant. Ja, det er rått da, norrøn mytologi er jo helt rå da, med alle de karakterene, liksom Thor og Gyda og Loke og sånt. Det er morsomt da. Loke er kul da. Jeg kjenner ikke til det. Jeg har konsentrert meg mest om kristendommen. Mm. Akkurat. Ja. Kanskje vi skal velge oss hver mytologi, for kristendommen er jo også mytologi. Er det det? Ja, det synes jeg. Nå skal vi passe oss litt grann. Er det mytologi nok til at vi kan si det på radioen? Ja, jeg vet ikke. Ja. Og er det lettbeint? Jeg synes kristendommen er en av de mest lettbeinte religionene. Jeg vil si at norrøn mytologi er mer lettbeint enn det kristendommen er. Det er ikke så gøy alle karakterer i kristendommen som det er i den norrøne mytologien. Det er vanskelig å si, altså. Det er jo, Jesus er jo kanskje av Jesus og Thor, da. Mm. Hvis jeg kan sammenligne de på en eller annen måte. Så synes jeg Jesus er en mer lettbeint kis. Jeg er litt enig med Steinar der. Jeg skjønner hva du mener. Mm. Men som en god historie, så synes jeg at Jesus er mer tafatt og kjedelig å høre om enn det Thor er, som har hammer, og det er så mye som skjer, og... Ja. Andre styrer vær og sånt. Det er mer rekvisitter i norrøn mytologien. Absolutt. Mm. Du har jo korset selvfølgelig, som er en av disse. Ja. Ja. Mm. Det er vanskelig, altså. Ja. Vi kan ta en kåring litt en annen dag i programmet og se hvilken religion som er den kanskje vi skal gjøre en annen dag. En annen dag, ja. Mm. En annen dag. Dere må gjerne fortsette å sende inn forslag til folk dere vil at vi skal parodiere i dagens parodispalte. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det er noen som har et tips til deg, Tore. Ja vel. Eller ikke tips, det er Alf, Alf som han har skrevet. Er det mulig å satse på at Tore krasjer i løpet av vinteren på Betsson? Mm. Gammel Mercedes uten pigger er farlig. Og så kan Alf og så videre fortelle at foredraget til Steinar var så bra at det ble taco til middag i går. Realisasjonen har veldig stor innvirkning på livet hans, Alf Karlsen. Fantastisk. Det er solskinnshistorie. Ja, det er sånne ting som gjør den glad. Ja. Jeg, for å svare på spørsmålet, Alf, så vet jeg ikke. Jeg kjenner egentlig ikke til hvordan Betsson drives. Jeg har egentlig bare slengt det ut i hytt og vær, for at jeg synes det hadde vært morsomt å spille på forskjellige ting. Ja. Synes man må være litt mer aggressiv når det gjelder spilling. Hvis det oppstår et sånn veddemål på Betsson, der man kan satse penger på at Tore krasjer i løpet av vinteren, så er jeg faktisk villig til å sette noen penger på det. Ja. Jeg er villig til å sette penger på kristendommen også, versus norrøn mytologi. I hva som er mest spennende. Ja, eller mest lettbeint. Mest lettbeint i religionen. Ok. Det er, hvis folk vet hvordan man fikser etter Betsson-greiene, så gjør det. Så skal vi gå inn på det, og så satse litt penger. Jeg kan si at jeg har aldri krasjet tidligere, så det gjør vel noen måte sånn antageligvis. Ja, men du har jo hatt pigdeck tidligere. Det stemmer. Mm. Ok. Vi skal ta en låt dette er din favorittlåt om dagen, Bjørne. Ja, det er det. Hva heter de? Jeg har ikke peiling. Mm. De heter Plain White Tees, det burde du vite. Ja, det burde du. Hey there, Delilah. P3. P3. Dette er P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Hei, far. Og fortsatt hei til deg, Bjartemann. Ja, går det bra med deg? Jo da, her på Randaberg går det noe som alltid. Jeg sitter på taket og biter tåneiler, mens jeg hører på Wagner. Så her er alt hubba-bubba, tøy og stimorol. Ok. Det er lenge siden jeg har vært på telefonluren til deg inne i syndens hovedstad, lille Bjartopjokk. Så jeg lurer jo fælt på hvordan du har det, min enebarnesønn. Og ikke minst, om Kristus har mistet grepet om mitt avkom. Fortell far nå at Kristus fortsatt har bolig i den lille herrekroppen din. Jo da, Kristus har jo fortsatt bolig i meg, far, og det går jo fint her i Oslo. Jeg jobber jo i P3 fortsatt, og her er det masse hyggelige folk, så alt er jo bra med meg. Ungdomskanalen P3, ja. Jeg leser jo avisen, Bjartemann, og på den kanalen der eksisterer det jo ikke sunn fornuft. Det er jo en evig strøm av djevelmusikk og ufin omtale av genitalier. Nei, det er jo ikke djevelmusikk, altså. Det er Satan selv som trekker i tråden i NRK om dagen, Bjartemann. Jeg er overbevist om at det er selveste mørkets prins som har slått kloa i den forkvaklede bedriften du jobber i. Nei, derfor. Så ille er det ikke, altså. Du hører jo bare på distriktsnyhetene på P1, du vet du, ikke sant? Jeg vet at den kanalen du jobber i er gjennomsyret av ondskap. Jeg er jo prest for fanken. Det er jo min jobb å vite sånt. Jeg vet at du er besatt av onans syssler og lar din sæd gå til spille på jorden. Si meg at du ikke lar din sær gå til spille på jorden, Bjartemann. Fortell meg at du ikke tråkker i Onans fotspor, for da vil Herren la deg dø, Bjartemann. Nei da, far, jeg tråkker ikke i Onans fotspor. Lover du meg det, Bjartemann? Jeg vet jo hvor lett det kan være for unge gutter som deg å slenge seg ned på sofaen og ta seg en masturbasjon etter arbeidsdagens slutt. Nei da, far. Hvis du kan love på tro og ære at du ikke tukler med organene som tjener forplantningen. Hvis du kan love ved Jesus Kristus, Guds enebårne sønn, at du ikke tukler med kjøttstykket du har fått i gave av din mor og meg, så skal du få kumler når du kommer hjem til jul. Nei da, jul. Da er det en avtale, Bjartemann. Jeg sender deg en kyskhetskontrakt på PDF-format etter at denne samtalen er over, så signerer du og sender den til meg via vanlig post. Jeg vet ikke, jeg altså. Mor er død! Hæ, hva er det du sier? Jo da, mor er død som en makrell i tomat. Hun skulle pusse mitraljøsen som står i uthuset, men den var dessverre ladd, og da hun skulle gå over avtrekkemekanismen en siste gang, så trakk hun av en bygge og skjøt seg selv hele 12 ganger. Nei! Inngangssårene var egentlig ikke så ille, Bjartemann, men utgangssårene. De var store som tinntallerkener, og livet stod dessverre ikke til å redde. Herregud, men jeg trodde at dere hadde levert inn mitraljøsen til politiet, jeg. Der avslørte du meg, Bjartemann. Der avslørte du meg og min flippete spøk. Mor skjøt seg ikke med mitraljøsen. Hun ramlet over sirkelsaga og mistet 4 liter blod i løpet av 10-12 sekunder. Nei! Neida, hun ramlet ned klippene. Nei? Neida. Neida, mor er ikke død, og hun tasser rundt meg her nå. Jeg skal ligge med henne etterpå. Åh, ja, det var jo godt å høre, altså. Du, Bjartemann, nå må jeg snu Wagner-kassetten, så jeg får legge på luren. Et lite kyss til din opphavsmann før jeg legger på. Nei. Et lite kyss til far, Bjartemann. Nei, kan ikke det, far. Kom igjen, lite kyss til far. Ok. Et lite kyss til din far. Nei, det, du, jeg må legge på, jeg nå. Ja. Ha det bra, Bjartemann. Ha det. P3. Foo Fighters, The Pretender i radioresepsjonen på NRK P3. Og Bjørte, ja. Du proklamerte din kjærlighet til musikkvideoen til dette musikkstykket vi nettopp hørte. Ja, den er så tøff. Ja. Fortell, kan ikke du fortelle lyttere som ikke kanskje har tilgang til musikkvideoer på sitt fjernsyn, som kanskje bor steder der det er vanskelig å få inn? Ja. Nå er jo Rikstv. Ja, jeg kom på det da! Ja, men drit i idiot! Det, men... Greien er jo at Foo Fighters står jo inne i en svær hangar. Akkurat. Og den er jo dekket med sånn et blankt gulv som de har i Beat for Beat. Skjønner, klart. Med Ivar Dyrhaug. Og så der står de og... Ivar Dyrhaug er ikke med i videoen. Nei, men det er samme gulv, samme gulv. Og så står de der og spiller, og det som er litt spesielt er at i den moderne verden som vi lever i, så står Foo Fighters med gitarer som har lange ledninger. Nei. De har ikke sånn, sånn antenne, sånn fjernstyring eller fjernkontroll, eller hva det er for noe. Ja, men de står der med ledninger, og så blir de angrepet. Ledningene er bare bittesmå rekvisitter, ikke sant? Det er ikke så viktig for handlingen. Nei, ikke det hele tatt. Men det som er viktig for handlingen er at det er en rekke med opprørspoliti som står og ser på det en stund, og så går de til angrep. Hva, de skal, hva gjør de med Foo Fighters, opprørspolitiet? Nei, det som jeg mener de burde gjort først, det var bare henvendt seg til de og sagt at naboer har klaget. Vær så vennlig, skru ned volymet. Ja, for de er jo ikke bevepnet, Foo Fighters. De er ikke bevepnet. Køller og skjold. Ja, nå tenker jeg på Foo Fighters, det er ikke noen grunn til å gå inn med våpen der hvor de bare står og spiller. Nei, men tenk da, bildet er jo her at Foo Fighters, de er bevepnet med sine instrumenter. Den er litt søkt. Den er tynn. Du lager ikke en musikkvideo i det moderne Amerika basert på en sånn idé, altså. Nei. Det opprørspolitiet, altså dette vet jeg litt grann om, for opprørspolitiet, de ville ikke bare løpt mot et band som er helt klart i undertall uten å ha snakket til det først. Først ville de sagt, stå i ro, excuse me! This is opprørspolitiet på engelsk. Ja. Jeg kan ta det på norsk, ja. Dave Grohl, legg fra deg gitaren, legg fra deg der instrumentene, kom sakte mot oss. Dette er ikke, dette er ikke en fritidsklubb, dette er en hangar. Ja. Har dere tillatelse til å spille her, for eksempel? Ja. Men det de gjør da, det er typisk politiet å provosere, løpe mot bandet da, og skal takle dem ned. Fett og slett. Altså. Så man kan ikke rocke engang uten at opprørspolitiet skal komme og gjøre det? Sjukt. Nei, det er trist. Det er, så egentlig det er en litt sånn trist slutt på den videoen der. Fordi det blir banket opp for julingen på sykehuset også. Så den er ikke så lettbeint som den gir inntrykk av i starten. Nei, det høres jo lettbeint ut på radio. Oh, yeah. Tore, har vi fått inn noen gode forslag til hvem lytterne vil at vi skal parodere i dag? Svaret på det må jo være et rungende ja. Jeg kan jo ta noen eksempler, for eksempel. Det er Isak og Steve, som er en norsk og en britisk person som hører på radioresepsjonen. Heisan. Isak og Steve. Og Isak og Steve skriver, det er vel egentlig Isak som skriver da, på litt på vegne av Steve. Hei, jeg har en venn fra England. Han vil gjerne høre en Roger Moore-parodi. Jeg regner med at en venn fra England er Steve. Ja, det er det jeg også mistenker. Mm. Hei, Steve. Hello, Steve. How are you today? How are you this morning? Up and screaming. Sånn heter. Heter ikke det? I'm up and screaming. Everything's great. Yeah, yeah, yeah. Han vi henger oss veldig mye opp i det at han var engelsk. Nei, men det er gøy for han å høre at vi kan snakke til han også. So, Steve, you want to hear a parody of Roger Moore? Fysj, nå drar jo han tilbake til England og forteller at i radioen henvendte seg du fått et klipp av det, han tatt tenker sikkert, herregud, altså Norge er så lite at vi sendte en tekstmelding inn til radioprogram og så kommenterte det på luften. Det ville aldri skjedd i England. BBC nei. Ville aldri hatt Isak og Steve sin tekstmelding opp. Men Roger Moore-parodi er absolutt et godt alternativ. Jeg husker ikke helt, jeg føler at Roger Moore ligger for døden av en eller annen grunn, fordi jeg aldri hører fra han lenger. Han er ikke helt for død, men han er veldig, veldig gammel, og han holder seg utrolig bra til å være så kanongammel som han er. Hvor mange av de James Bondene er døde? Er det noen i det hele tatt? Nå skal vi være litt forsiktig, for jeg føler at det er mange som sitter på faktakunnskap om akkurat det, at de faktisk har kjøpt den store gullkofferten i platebutikken med alle DVD-ene til James Bond. Er han ikke død, han George Lazenby? Lazenby, om han er død eller ikke, det tør i hvert fall ikke jeg å begynne med. Hvor mange filmer spilte han? En. Men han er ikke James Bond. Jo, men jo, til gjengjeld så mener jeg det er en av de aller beste James Bond-filmer. Det er så typisk sånn filmbuffer. Den ene med han spiller er den beste filmen. Nei, det er ikke den beste, men det er jo en av de beste historiene. Den er på høyde. Den er på høyde med den siste James. Ikke trekk deg vekk fra historien når du skal et ordentlig poeng. Den er like bra som den siste James Bond-filmen som ble laget. Ja, også Craig David også. Jeg synes han også er en dyktig... Craig David? Du sa feil! Idiot! Du må ikke si Craig David. Heter han ikke Craig David? Nei. Nei, det er den afroamerikanske artisten jeg tenker på. Ja, beklager. Craig... Craig. Daniel Craig. Idiot. Så han er, hva ble konklusjonen? Jeg synes at han, Daniel Craig, er den flinkeste, selv om han har en noe ikke... stiv kropp. Jeg stopper dere der, for dette er ikke en James Bond-diskusjon. Dette er en debatt om hvilke mennesker vi skal parodere i dag. Kan ikke du parodere George Lazenby da, Bjørte, siden du liker han så godt? Ja, det er lett å... Folk vil kjenne seg igjen middelbart. Det er noen som vil at Tore skal parodere P3s filmnerd Birger Vestmo. Ja, det tror jeg faktisk jeg kunne klart ganske bra, for jeg hører veldig ofte på Vestmo og hans filmprogram. Hans Birger. Ja, og han er veldig særegen, snakker veldig tydelig, og anmelder filmer uten å gi terningkast, i hvert fall på radioen. Det er klokt. Det er klokt gjort. Ja, det skulle jeg klart. Det skulle jeg klart. Hebba fra Stavanger, sikkert. Stavanger, har skrevet hva med parodere kong Juan Carlos. Ja, fy søren, han har blitt veldig lite parodiert. Ja, han har det, og jeg tenker bare Skal jeg fortsette? Litt til. Tenk å ha en sånn en bror. Ja, det er morsomt. Og så kommer det en bien i rommet. Tenk å ha en sånn en bror. Jeg gir meg der, jeg. Jeg gjør det. Det er greit. Ja. Andre forslag. Åge Hareide er noen som skriver her. Kong David, blant annet. Det har kommet opp et her som jeg stusser litt over, og det er Sunny, som foreslår at vi skal parodiere driftsleder Narvestad i Robert Stoltenbergs skikkelse. Det blir vel Robert Stoltenberg i driftsleder Narvestads skikkelse han vil at vi skal parodere. For han tror at driftsleder Narvestad spiller en karakter som heter Robert Stoltenberg. Ja, det er nettopp det han gjør. Han tror at det er driftsleder Narvestad som har laget borettslaget Og at Robert Stoltenberg da er en av de morsomme som bor. Så det er Narvestad som er Linda Johansen? Det stemmer. Narvestad er alle, han er også han Ali, han pakistaner som jobber i blomsterbutikken. Men det er ekstremt mange karakterer å holde styr på der, og det jeg skjønner lett at man kan bli forvirret. Jeg husker den samme med 10 byggeklosser med Rolf Wesenlund. Hvem var hvem i den filmen der? Jeg strevde veldig. Ja. Espen vil at jeg skal parodiere Arne Brimi. Bjørte, hvis du ler av noe som skjer i studio, fysiske ting som skjer i studio, så må du kommentere det, for ellers så holder du lytterne utenfor, og det vil vi ikke. Du er så uprofesjonell noen ganger. Ja, det er det over faktisk. 40 år, og har jobbet i radioen i kanskje 35. Ja. Det var uprofesjonell. Hva skjedde i studio? Hva skjedde i studio, Bjørte? Nå venter vi bare på deg. Si hva som skjedde i studio. Det var... Jeg klarer det ikke. Hva skjedde i studio? Nå venter vi. Det var bare Tore som vinket så desperat. Ja. Hvorfor vinket Tore så desperat? Steinar trodde at vi skulle spille en sang. Mm-hmm. Mm-hmm. Og jeg løftet min blyant i været. Ja. Skulle til å peke på Tore og si, nå spiller vi en sang. Mm-hmm. Tore ble desperat. Insisterte på å vente. Ja, han reste seg opp, viftet desperat med begge armene sine. For at vi skulle snakke litt videre. Og da lo du. Det synes du var morsomt. Det var min. Veldig godt. Jeg liker fysisk humor. Jeg synes du skildret situasjonen veldig godt. Du burde begynne å skrive erotiske noveller. Du klarer å se det som folk ikke legger merke til, du. Påla, stakan. Mm. Ja, ok. Jaha. Mm-hmm. Ja vel. Det jeg tenkte på Michael Jackson er noe som vil. Unnskyld, det jeg ville si om driften i Narvestad var, er det lov å parodiere en karakter? Ja. Det er jo noen som har foreslått at jeg skal parodiere Oluf. Ja. Jeg bare tenker sånn, det, for meg det er litt fristende også. Du har begynt å jobbe med det nå, rett og slett. Jeg har tenkt at kanskje jeg skal gjøre det. Det må være lov å parodiere karakterer. Ja, kanskje. Det, siden vi ikke har satt opp sånne regler på forhånd, så... Jeg tror ikke det skal være greit. Nei, vi skal ta en liten debatt om det mens vi hører Audioslave og Be Yourself. Da får ikke lytterne høre debatten. De får ikke høre akkurat den debatten. Det er intern debatt. Det er uprofesjonelt. Det er intern debatt som vi tar her i redaksjonen. Frem mot nyheten så får du altså Audioslave, og så er det nyheten, så er det en låt til, og så kommer vi, og så er vi ferdig debattert. Dette er P3. P3. Linkin Park. What I've done. I radioresepsjonen på NRK P3. Veldig trivelig at du hører på denne tirsdag formiddagen. Og koselig at dere er her også, Tore. Bare hyggelig. Og Bjørte. Bare hyggelig. Koselig at jeg er her også. Kjempehyggelig. Mm. Vi skal... Er det nå... Nei, det er ikke nå. Nei, det er parodispalten du tenker på, og den går av stabelen på en helt annen måte. Da starter man med en vignett, og så er det rett i parodiene. Ja. Det er noen som har sagt at vi ikke er særlig gode hva heter det? Parodiører? Parodikere. Ja, forsiktig nå. Jeg skal være forsiktig, men så er det noe som har nevnt her. Trond Kirkevåg var jo den aller beste til å parodiere, og det er sant, han hadde veldig gode parodier både på Torbjørn Mork, Torbjørn Mork, husker du det? Ja, og Einar Førde. Og... Så er det, så dette er ikke noe forsøk på å prøve å ta over hans rolle på noen som helst måte, og vi har dyp respekt for det Trond Kirkevåg har gjort her i NRK. Absolutt, ja. Absolutt. Dette her er mer, det blir mer en fjollet utgave, et forsøk fra vår side til å å lage parodier av folk som kanskje ikke har blitt parodiert i like stor grad. Hadde vi kunnet parodiere, så hadde vi selvfølgelig bare drevet med det. Da man blir jo søkkerik av det der. Ja. Se hvor Rune Andersen bor, flott villa oppe i Holmenkollen, har masse kvinner og biler og reiser og lever i sus og dus. Jeg så jo både By og Rønning tjente over millionen i fjor på å gjøre bedriftsjobber og være for eksempel da... Hvem er det de er da? De er jo han gærne Harald Heidesteen, altså junior, ikke senior. Ja, han heter ikke junior lenger. Og han sluttet med junior. Ja, for jeg tror faren hans døde, og da er det ikke... Da kutter man junior, det visste jeg ikke. Den yngre også, kutter man det hvis faren dør? D.Y. Det vet jeg ikke. Nei, i hvert fall så er det klart at hvis man behersker kunsten å parodiere, så gjør man det så mye man kan. Ja. Vi hadde ikke sittet her og laget... Ironisert over sjangeren parodier. Det er det beste vi får til. Vi er bittre menn som ikke får det til ordentlig. Dag Solstad parodierer de også. Ja, det stemmer. Det er ganske krevende, for jeg har aldri hørt Solstad snakke. Ja, men det er derfor det er vanskelig. Ja, ja, ja. Det er vanskelig. Ja. Jeg bare satt og tenkte på det, for de som er liksom nye lyttere som tenkte jeg skal skru på det radioprogrammet som begynner klokken 11 på NRK P3. Ja, hva er det som begynner klokken 11? Ja, hva er det nå det igjen? Andre timer av radioresepsjonen, tenker du? Ja, andre timer av radioresepsjonen. Andre timer er best. Jeg tenkte vi kunne bare orientere litt om det for å splitte nye lyttere. Hva da? At det er det de hører på nå. At andre timen, ja. Det, vi skal ikke, altså, P3-ledelsen har sagt, ikke snakke så mye at det er time 2 og time 1 og sånt. Det er ikke, folk driter i det. Ikke snakke korten i det hele tatt. Nei, jeg sa ikke det, det nå. Jeg sa bare at det har begynt et helt splittet nytt program nå. Men det begynner klokka 10. Ja. Mm, ja. Det var det vi ville frem til. Ja. Ok, jeg tror vi snart har landet. Altså vi har tatt en avgjørelse. Jeg har bestemt oss. Skal vi si det eller? Ja, det må vi si. Ja, Det er jeg som skal først ut i dag. Og jeg har bestemt meg på Bent sin oppfordring å parodiere den norske musikeren Lars Lillo Stenberg. Ja. Tusen takk for det. Fy Rønning også gjør han. Og gjør det han de også, ja. Veldig forsiktig nå. Den er ikke, vet du hva, hvis, altså, jeg synes Anders By er veldig god til å parodere. Fabelaktig. Men akkurat Lars Lillo Stenberg har han ikke nailet helt. Nei, så det blir spennende å se, kanskje du nailer han, Tore? Det kan være. Det kan bli bedriftsjobber på deg der. Det kan bli bedriftsjobber på meg. Bjørte, hvem har du valgt? Det er en anonym som har foreslått Oluf, og den falt jeg for. Mm-hmm. Jeg visste ikke, vi har jo ikke satt opp noen regler i forhold til det om at det er lov å parodiere karakterer. Mm-hmm. Så i og med at vi ikke har det, så går jeg for en karakterparodi. Hvis vi får se hvor bra det blir, hvis det blir kjempebra, hvis du klarer å parodere Oluf tilfredsstillende, ja, så kommer vi til å tillate det fremover også. Men hvis det blir for dårlig, så må vi nå sette en regel at det ikke er lov å parodere karakterer. Ok. Mm. Personlig fikk jeg en melding fra Hekto, som har lyst at jeg skal parodere, han ba spesielt meg om å gjøre dette. Finn Carling, forfatteren, som døde for, tror jeg, 3-4 år siden, 2-3 år siden. Ja. Da er sperrefristen ute for parodiering, er det ikke? Det er ikke noe, det spiller ingen rolle. Men hvis du kan parodere rett etter personens død? Det kan man faktisk. Ja, men hvis du ikke gjør det bra, så vil det heller ikke være lov å parodere døde mennesker fra nå. Nei, det vil det ikke. Hmm. Så vær klar over det. Ja, det, ja ok. Vi lager noen regler i løpet av dagen, altså. Mm. Ja. Ok, snart blir det parodi, altså. Men nå skal vi høre Superfamily og Warszawa her i radioresepsjonen på NRK P3. Det er hovedstaden i Polen. Da håper jeg har rett at det ikke er en annen by som har blitt hovedstaden når... Krakow, idiot! Regjeringen sitter ikke der! Ja, jeg tror det er riktig, tror jeg. Jeg håper det. Ja. Ha en fysisk fin dag. Ok. Alle sammen. Takk for det. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Radioresepsjons parodispalte. Ja, nå vet jeg at det er mye nerver i dette lille kottet av et studio vi sender fra her på Marienlyst i Oslo, for det er tid for parodispalten. Og vi har valgt oss ut, dette vet dere, de som hørte på for cirka 5 minutter siden, hvem vi har valgt. Og er det du som skal begynne i dag, Tore? Ja, det stemmer. Mm-hmm. Ja, fordi den som er mest nervøs begynner, er det sånn? Ja, det stemmer. Den som føler at den har den dårligste parodien begynner. Ja, dette her... Tore er nesten bleik nå. Ja, jeg er nesten bleik nå. Og grunnen til at vi har valgt de vi har valgt i dag er på grunn av tekstmeldinger som har kommet inn til programmet, 1920-kodoresepsjon, og så har vi da valgt den vi føler vi har mest kontroll på. Mm. Og du har valgt Lars Lillo Stenberg i dag, Tore. Da skal jeg bare begynne. Skal du det? Ja. Lykke til. Vil du ikke si noe om Lars Lillo på forhånd? Alt kommer frem av teksten. Ok, kjempelurt. Ok, nå begynner jeg. Du har skrevet en tekst også? Ja, da, jeg har skrevet masse. Fantastisk. Nå begynner jeg. I dag suste Andrine og jeg og går til IKEA. Jeg så Bekkstrøm i teppeavdelingen. Orket ikke snakke med han. Han er en jævel, men jeg elsker han. I andre etasje var det en slags restaurant. IKEA er så stort. En egen planet. Alle hyller av den, forskjellige land. Hjemme så vi Berlinepoplene på DVD igjen. Jeg liker ikke at Andrine ligger med Fritjof Soheim. Men jeg skjønner det. Han er jo tøff. Med trekkhunder og det hele. Kjære dagbok, takk for praten. Det var jaggu hyggelig. Tusen takk for det. Du kan jo ringe til banken til Lars Lillo Stenberg og si jeg vil ha alle pengene over på en annen konto. For det var såpass likt. Det var kjempebra. Veldig hyggelig å høre. Jeg har jo ikke personnummeret til Lars da, men, eller Lillo, eller hva han heter. Mister Lillo. Lillo, er det ikke det? Han kaller seg sikkert, han sikkert det som passord i banken, tror du ikke? Ja. Jeg husker ikke om vi gir hverandre terningkast på jo, det. Jo, ja, det stemmer. Vi gjør det. Du får 5 av meg. Å, så bra! Ja, du gjør det. Det var tusen kjempebra. Ja. Jeg må nok ned på en treer. Nei, jeg synes ikke det var spesielt likt det. Han snakker mye saktere, Lars Lillo. Hvis du har intervjuet han en gang, noe jeg har, så snakker han veldig, veldig saktere. Men vi har ikke all verdens tid, det sikkert det Tore har tenkt på. Vi har masse sendetid, men at det får være grenser. Ja, ja, men da det ferdig. Jeg har valgt forfatteren Finn Carling og ønsker å hylle han med denne parodien. Dette er ikke en imitasjon, det er en parodi. Den hylles også. Det får vi se etter at jeg har gjort det. Er det ikke egentlig litt juks å ta en person som har cerebral parese? Det er litt juks, for det er liksom det er, man skal jo ta tak i liksom svakheter og typiske ting med personen, og cerebral parese som Finn Carling hadde er kanskje... Det blir veldig enkelt. Det blir kanskje litt enkelt, men jeg tror likevel at jeg føler at jeg kommer til å naile han da, på en eller annen måte. Det er jeg sikker på, Steina. På teksten også, så vil du høre at jeg har, det er sånn, ja, det er typisk Finn Carling. Vær så god, Steina. Ok. Jeg skal i butikken og kjøpe en ny medaljong. Den skal være fin å henge i en værregn. Den skal være i bronse, eller kanskje i kobber. Det er litt irriterende, for den gamle medaljongen min satte fast i skrivehorsene. Så jeg får ikke skrevet flere bøker. Til jul ønsker jeg meg en høyhalset genser i bomull. Den skal være tettsittende og være i fargen burgunder, vivre eller lilla. Nå skal jeg lese fra boken min. Takk for meg! Var det litt likt? Jeg synes at, jeg har jo aldri hørt Finn Carling prate i hele mitt liv. Han er en veldig ny, kjent figur for meg, altså, eller halvkjent da, som han blir. Ja. Jeg synes at det blir for enkelt med cerebral parese. Du får brukt, jeg synes at det blir for lite din egen parodi, at du bruker for eksempel da at du tukler med mikrofonen, fordi han har da kroket i fingret. Det synes jeg tar for mye fokus. Men du nailer han jo veldig på det med medaljong og høyhalset genser. Ja, gikk ofte med sånn tajte høyhalser. Absolutt, det var mye der. Men jeg synes kanskje at du drog det litt for langt, at det nesten ble litt utydelig noen ganger. Ja, nesten, det men det var jo det som var, jeg husker da han leste på TV, som jeg koste meg veldig med. Ja, i barnetv. Blant annet, så husker jeg, det er noen ord du sluker veldig, Finn, og så synes jeg, han var flink til å skrive bøker, men det var ikke så godt å lese. Nei. Jeg gir en treer rett tilbake. Ja. Men var det en hyllest? Jeg tror ikke det var det. Nei, jeg tror det var Jørn. Var det Jørn? Nei, det var ikke Jørn, det var en ren parodi. Mm. Det var en ren parodi. Du får fire. Ja, ok. Jeg takker for det. Du synes at min var bedre, Bjørte. Det var hyggelig. Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. Jeg var, ja. Vær så god. Så er det gammel. Jeg var rett og slett i tvil om det var Jørn eller Hyllest. Nei, det var ingen av delene. Ja. Det er din tur, ja. Det er din tur, og du skal ta for deg Oluf fra Rallkatlia. Rallkatlia, ja. Mm. Jeg skal bare begynne. Ja, vær så god. Jeg sendte Emma ut på Storhavet for å fisk. Ja, og hvis det er uflaks, så kommer hun at. Nei, nå var tullet at jeg elsker Emma, og jeg håper at du kommer hjem fra skyen med en stor hyse som vi kan spise sammen til middags. Og jeg har en liten overraskelse til henne. Jeg har bakt vannbakkels. Takk for meg. Ai, det synes jeg var morsomt. Ja. Der er du inne på noe, fordi jeg mener at Steinar er en dyktigere imitatør enn deg, men du er en veldig god parodiør. Du ligner ikke så veldig nødvendigvis, men det er ustyrtelig morsomt, og folk kjenner seg igjen. Ternekast 5. Ternekast 4. Du, jeg vet hva, den der detaljen med at han lefper sånn, det har jeg ikke tenkt på før. Nei. Så det var veldig bra, synes jeg. Tusen takk. Hva ga jeg, 4 eller 5? 4. Jeg tror det var 5, jeg. Nei, jeg ga noen 4. Ja, men så bra, og tusen takk for alle som har sendt inn forslag til oss. Dette her, jeg føler vi blir bedre og bedre. Og det er dere der ute som utfordrer oss, som gjør oss til så fantastiske imitatører og parodiører. Da hører vi denne rockesangen fra Weezer, Hashpipe, eller Halfpipe, som den heter, hvis vi ikke skal oppfordre til å røkke. 3, 3, 3, dette er 3, 3, 3, du hører på 3, 3, 3. Baby Shambles og Delivery i radioresepsjonen på NRK P3. Tusen takk for alle tilbakemeldinger som dere sender inn til oss. Det er varmer. Ikke feilfri dere heller. Det skal være sagt, dere skriver masse feil, og det er ikke noe bedre på fakta enn det vi er, egentlig. Nei, du tar det innover deg at lytterne er kritiske og kaller deg idiotore. Ja, jeg synes ikke det er en hyggelig, og det er et av de verste skjellsordene som er det. Ja, det er jo det. Idiot. Ja. Jeg synes, jeg synes de er søte, de lytterne. Ja, de er søte på en helt spesiell måte. Ja. Men jeg tror nok at lytterne til sammen mot oss er bedre på faktakunnskap enn vi altså, tre. La oss si at du skulle være da på en pubquiz for eksempel, sammen altså oss tre mot alle lytterne, så tror jeg ikke vi hadde gjort det så dårlig faktisk, selv om de da har noen eksperter med seg. Du har, tre stykker på The Wanking Horses, og så har du cirka 120 000 på det andre laget. Ja. Så mener du at de ikke har mer kunnskap om alt mellom himmel og jord enn det vi har? Hvis lytterne kunne ha snakket sammen, og det håper jeg de kan få til, så arrangerer vi det på Valle Hovind til våren. Så skal vi se at vi kanskje ikke er så dårlige på faktakunnskap likevel. Ja, det tror jeg kommer til å bli en utmykelse av de aller største. Det er en god idé. Det er en god idé. Det der må vi få til, synes jeg. Lytterne mot radioresepsjonen. I en populær quiz, rett og slett. Wanking Horses, det skal vi hete. Det skal vi hete, ja. For det er lov med grove navn på sånne quiz. Så kan dere hete En Pen Is, for eksempel, som er veldig vanlig sånn navn. Jeg elsker lytterne våre. Jeg synes at vi kan ha en sånn direkte kommunikasjon med dem. Og de sender inn tekstmeldinger. Vi snakker om det. Vet du hva? Jeg synes det er herlig. Det er fabelaktig. Ja, det er fabelaktig. Men at det er noen som påstår at den gamle norske filmen heter Norske byggeklosser, og ikke ti byggeklosser, som jeg sa, den er ikke sikker på om lytterne har rett i. Jeg tror nok Quizmaster ville gitt deg medhold i den. ikke provosere nå. At filmen heter Ti byggeklosser, ja. Ja, jeg tror du jeg tenker på en annen litt sånn underground norsk film, det som heter Ti byggeklosser. Ja, men med Rolf Wilson Lund, ja. Ikke for norske byggeklosser, jeg er enig at det er noe som heter det også. Ja, det er da noe som heter, ja. Og så er det noen som har skrevet inn her, jeg synes sammenligningen derfor. Jeg synes sammenlignen derfor mellom norrøn mytologi og nynazisme mes var upassende. Alle er ikke nazi, selv om de er interessert i norrøn mytologi, men dere er på vei! Du er på vei til å bli venn med Tore Tvedt. Ja. Ikke Tore Sagen. Eller det er litt det samme, ikke det? Så passer det, altså. Da synes jeg det er kristendommen, det er bedre alternativ. Mm. Ja. Vi får se da, vet du, på Valle Hovind til våren, hvem som er på vei hvor. Så er det selvfølgelig. Det er mange som er veldig kritiske til deg, Bjørte. Bjørte, du må lære deg dialekt da, før du kan imitere han Oluf. Det var ikke så bra, skriver Paul. Mm. Det er mange som sier, Bjørte... Du har jo Oluf inn i du. Nei, jeg har ikke Oluf, jeg bare prøvde å lese så nært den dialekten som han skrev inn på. Jeg var overbevist om at jeg behersket Oluf ganske bra. Ja. Jeg ser noe som sier at det heter fesk og ikke fesk, som jeg kom i skade for å si. Det var feil, det var beklaging. Men der er det viktig, for jeg mener at fesk er parodiversjonen av fesk da. Man trekker det enda et skritt videre, selv om det nødvendigvis ikke har grobunn i virkeligheten. Veldig sant, veldig sant. Nå er vi ferdig med å komme skikkelig på kant med noen av lytterne våre. Nei, det vil jeg ikke tro. Det er lov å ta en diskusjon. De er så tykkhudede, disse lytterne. Jeg hater sånne konflikter. Vi skal ta det til konfliktrådet hvis det utarter seg og blir verre. Ja. Men dette er foreløpig, så takler vi det veldig greit. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3, og hvis du har tilbakemeldinger... Vet du hva? Jeg skal si hva lytterne prøver på. De prøver å gjøre programmet vårt bedre. Og det skal de ha all honnør for. Men de klarer det til en viss grad også. Applaus til lytterne. La meg være ung! Yeah! Ok, vi skal videre i vårt program, og vi skal også høre musikk, for P3 er jo også en musikkanal, ikke bare en bablekanal. Og da tror jeg vi kjører i gang Gwen Stefani med What You Waiting For. 3. Dette er P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hallo, Bjartis, det er brutteren som ringer. Og hei, Bruno. Du må gjøre meg en tjeneste, Bjartis. Ja vel, skal jeg rane en bank for deg, eller oppbevare en sekk kokain? Du er så jævla full av humor, ha. Jeg ler meg ihjel av deg, din kristne skarrepikk. Men hva er det du vil da? Hva slags krise er det denne gangen? Ja, krise og krise. For å si det sånn, så hadde det vært fisefint om du kunne ta med deg en svær tang og komme fort som faen opp på Tveita og hente meg. Hva er det du sier? Jeg sier, vask øra dine, brutteren. Altså, jeg er for faen stengt inne i kjellerboden til gården Batori, og jeg har noen digre kjettinger rundt beina mine, og hvis du, Bjartis, ikke peller deg opp hit og henter meg nå, så er det snart, no more, Mr. Bruno, skjønner du? Ja, men har han tenkt å drepe deg, denne gården Batori, og hvem er gården Batori? Er det mulig? Røsk meg i reddiken, altså. Vet du ikke hvem gården Batori er? Han er albaner, og han er den farligste jævelen på hele Tveita. Han er helt syk, og han er klin gæren, altså. Hvis Batori vil plage deg, så har han ingen grenser. Han skreller deg som en løk, altså. Men hva i all verden vil han med deg, da? Jo, altså, jeg har jo jobbet for bønna i mange år, og i forrige uke så verserte det rykter om at Goran Batori var på jakt etter bønna. Og bønna, han ble jo livredd han, og ga meg ordre om å ta ut Batori. Ta ut? Ja, eliminere albaneren, for å si det sånn. Mener du drepe han? Nei, gi han privattimer i norsk sidemål! Faen, er det mulig? Men hva skjedde? Jo, altså, jeg vet jo at Batori er glad i lettkledde norske menn, så jeg ringte på hos albaneren bare iført trusa, og i trusa hadde jeg gjemt en liten gønner. Ja, det var vel en bitteliten gønner fra før av i den trusa. vet du hva, Brutten? Det var humor på sitt aller beste. Ja, det var underbuksehumor, min favorithumor. Men jeg må bare få beklage at jeg ikke har anledning til å le meg ihjel akkurat nå. Men det skal jeg faen meg gjøre når du får meg ut av denne kjellerboden. Ja, da skal jeg le meg ihjel av den elleville one-lineren din. Ok, ok. Men hva skjedde så? Jo, der ringer jo jeg på i bare trusa, og albaneren han lukker opp, og jeg forteller den digre kjempen at morra hans har bestilt en stripper til han. Og Goran Batori, han eksploderer og griper lynrask tak i øret mitt og drar meg inn i rekkehusleiligheten sin. Han skriker at morra hans har døa for 4 år siden. Shit, du hadde gjort dårlig research, du. Ja, rett og slett. Og den tar jeg på min kappe. Og så tar han tak i trusebaken min og i nakkeskinnet og løfter meg over hodet sitt. Og dermed så faller jo pistolen ut av trusa mi og ned på gulvet. Ja, albaneren han blir jo helt stille. Og jeg holder jo like godt kjeften jeg også. Og det blir stille i mange sekunder. Stille liksom før stormen. Men så skriker den digre kukskallen til av all sin kraft og kaster meg over stuebordet og inn i veggseksjonen med Ivarhyller, så det bare smeller og knæsjer og eksploderer, og alt det bare svartner for meg da. Og så våkner du i kjellerboden? Nei, jeg våkner jo av at det renner kaldt vann over hodet mitt, og jeg skjønner jo at gærningen presser skallen min ned i dassen, og da svartner du for meg igjen. Og så våkner du i kjellerboden? Nå kommer han. Kom og hent meg, brutteren, vær så snill. Du, jeg har sending nå, jeg, så det passer litt dårlig. Men han kommer til å drepe deg. Ha det. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Sjekk antrekk, gutter. Ja, unnskyld. Sjekk, bare kneppe en brystlomma di. Og så dra opp glidelåsen, ja. Supert, takk skal du ha, og til dere der ute også, sjekk antrekk. Det er ikke så lenge til, jeg vet ikke helt hvilken dag det er, men i nærmeste fremtid så skal vi feire radioresepsjon, nei, FNs internasjonale t-skjorte nedi buksa dag. Den kommer litt sånn sporadisk, vi får pressemeldinger fra FN om at nå må dere snart gjøre det klare. For, jeg tror det er torsdag. Ja. Jeg tror det er torsdag. Er det torsdag? Ja, det tror jeg. Førstkommende torsdag så feirer vi og dere som hører på FNs internasjonale t-skjorte nedi buksa dag, så det er bare å forberede seg, og ta på bukser med høyt liv. Det pleier å være ekstra morsomt da. Ja, det blir morsomt da. Ja. Og det er veldig modern også. Ja, er det ikke det? Ja, i hvert fall blant jenter. Blant gutter så har jo hoftebukser aldri vært spesielt populært, bortsett fra kanskje litt grann på 60-tallet. Vi hadde jo en kompis, husker han Dag? Han hadde jo alltid høyt liv på buksa si. Han hadde litt høyt liv, men det var vel med overlegg for å virke sexy. Ja, men han var ikke sexy. Nei, han var ikke det. Det er sånn, altså det var så høyt liv at de bukselommene som egentlig skal være sånn cirka midt på rumpeballen, de lå nærmest oppå rumpeballen hans. Ja, de lå liksom, var litt sånn bløte, fordi de var i korsryggen, og den går jo mer inn enn ut, i hvert fall hvis du har en vanlig korsrygg. Han var veldig rank i ryggen. Absolutt. Og stor rumpe hadde han også. På enkelte offentlige kontor også, så er det også populært blant menn å ha høy liv. Ja. Akkurat. Det er ikke Siv. Siv? Ligningskontoret kan blant annet. Ligningskontoret har... Byråkraten har begynt å kaste seg på den trenden. Ja, akkurat, ja. Jo, det var noen som sa at de feirer t-skjorte nedi buksadagen i Litauen, men det er ikke den offisielle... Altså, i dag, men det er ikke den offisielle t-skjorte nedi buksadagen, som er på torsdag. Det er jo ved hver andre fullmåned, tror jeg det er, så er det vanlig å feire internasjonalt t-skjorte nedi buksadagen. Det er i hvert fall det mønstret jeg har sett på, da. Så da er det... fullmåne på torsdag. Ja, jeg regner med det. Hvis ikke, nå må du passe veldig på hva du sier. Veldig, jeg understreker veldig. Jeg prøver å finne et mønster i det, og alle de andre internasjonale t-skjortene i de buksadagene vi har hatt, har det vært på fullmåne. Okay. Vi skal snart begi oss ut på en ny post her i programmet, som heter Nøkkelhullet. Og det går rett og slett ut på... Har du forklare det, Bjørte? Nei, jeg skal bare si en annen fot. Du rakk den skrinne neven din i været. Nei, det var bare så vidt. Det tror jeg bare var en skjelving. For forklare det da? Nei, jeg skal ikke forklare det, jeg skal bare si at det var en skjelving, og dette er da uansett tredje episode vi har i denne programposten. Mm. Vi har vært inn på kvarsir.no, ja. Og der er det en, noe som heter nøkkelhullet, som man kan klikke seg inn på, mm. og da får man til hver tid se hva folk i Norge søker på. Ja. Det er en form for voyeurisme, dette, hvor man kan da kikke på andre mennesker mm. og faktisk avsløre deres aller mørkeste og dypeste hemmeligheter, for folk søker på det de har lyst til. Det kommer rett fra hodet. Ja, og dette er altså, det å søke ved hjelp av et søkeverktøy på internett er på en måte kun mellom deg mm. og internett. Det er ingen andre som trenger å få vite det, bortsett fra de som sitter og klikker og oppdaterer på hva søker folk på nå på Kvasir. Mm. Men det som er rart er jo det at på de to foregående episodene så har jo vi sprengt kapasiteten fordi at dere, nå henvender jeg meg direkte til lytteren, dere har vært ivrig inn på den samme tjenesten så mange på en gang at tjenesten har blitt sprengt. Ja, fantastisk. Det var veldig gøy faktisk forrige gang da vi prøvde å ta oppdater og så bare du hørte nærmest knas i internett og det brøt av sammen. Jeg tror ikke Kvasir er noe lei seg for det. Jeg tror de ønsker, også jo flere brukere de får, jo bedre. Mm. Og hvis det andre, altså lignende tjenester som tilbys, så vil vi gjerne komme i kontakt med dere, så send oss gjerne ned på rrkrøllalfa.nrk.no. Vi tok ikke helt tak i hva vår spalte går ut på, det kan jeg fortelle er at vi lager vår topp 5-liste fra nøkkelhullet siste døgn. Mm. Altså de aller sprekeste søkende, sprøeste, morsomste, rareste, eller mest åpenbare kanskje. Ja, kanskje det. Så du skal få da altså 15 sprøe søk. Eller åpenbare, eller morsomme, eller gøy. Dette er bare en, altså, dette er en effekt av at vi har fått så mye sendetid. Absolutt. Altså, det er for mye å fylle ut med sånne internettstikk. Og det er morsomt det. Ja, mener du at denne posten er litt for tynn? Nei, ikke tynn i hele tatt. Bare, denne måtte vi finne på. Ekstra til denne timen, ekstra timen. Vi fant jo på alt annet også. Alt er jo funnet på. Alt er funnet på, klart. Ja, men ikke av oss, av Alfons. Ja, så har dette må vi finne på selv. Tekstforfatteren, ja. Jo, men før vi går løs på de listene våre, så skal vi høre Wombats, The Wombats, Let's Dance to Joy Division. Skulle ønske det var vi skal høre Joy Division med Let's Dance to The Wombats, men den låta tror jeg aldri har laget. Du steiner. Det er derfor jeg er programleder. Her er The Wombats, Let's Dance to Joy Division i P3 og programmet. Jo, det er radioresepsjonen. Og jeg har lyst til å begynne med min topp 5-liste, gutter. Jeg vil være nummer 2. Jeg vil være nummer 3. Supert. Jeg begynner på plass nummer 5. Så er søket, altså det er viktig å se for seg. Hvem har søkt på dette? Hvorfor har de gjort det? Og hva er faktisk søkeresultatet? Ingen av disse svarene vil du få altså av oss her i radioresepsjonen. Det må du tenke deg til selv der ute. Ok, plass nummer 5. Tulleregler Malaysia. Ja, tror du har egne tulleregler i Malaysia? Det kan gå til henne, ja, vet ikke. Og så er det noen som har søkt på kjerringråd mot virus. Det tror jeg ikke finnes. Nei, gjør altså, det gjør vel ikke det. Nei, altså ikke forebyggende kjerringråd mot virus. Det er veldig få forebyggende kjerringråd i det hele tatt. Ja, det er sant det. Kjerringråd, jeg tror ikke noe på det. Hvis jeg skal tro på et kjerringråd, så er det tiss på det. Hvis du har vondt i øyet, tiss på det. Har du fått brennmanet på låret, tiss på det. Ditt eget tiss, eller tror du andre til å tisse på det? Spiller ingen råd, bare det viktigste er at det er tiss. Okay. En eller annen fyllik som ligger utenfor kontoret ditt kan du få tiss på det. De tisser på seg uansett. Ok, nummer 3 har kommet til. Hot gossip. Det er spennende. Noen som søker generelt på hot gossip. Det er gøy. Og så har jeg nummer 2 her. Våkner med høy puls. Det er veldig ubehagelig. Ja, det er farlig også. Gå på lommelegen hvis du hører på du som har søkt på dette. Eller gå til en ordentlig lege. Lommelegen er også ordentlig lege. Blodtrykk nedsettende. Og så har jeg min nummer 1. Som er rart, det er tydeligvis ikke alle som, han har ikke helt følt med i kjemitimen, denne mannen. Eller kvinnen. Foretak eller i norsktimen, foretak mot rust i vann. Anna altså skal ha tak i et foretak mot rust i vann. Det kan jo være, altså, hva vet vi om det er noen som driver med sånne ting også? Kan gå til, hva vet vi? Bjørte, du er nummer 2. Da på femte plass har jeg julekosseri. Ja, det synes du var morsomt. Ja, det skal ikke være. Altså, det blir jo morsomt da, hvis du finner et morsomt. Ja. Nummer 4. Bytte silikonproteser. Ja, det tror jeg ikke er mulig, faktisk. Ja, det er faktisk mulig. Er det det? Ja, det er faktisk mulig. Akkurat. Gøy. Nummer 3. Ja. Togsimulator. Ja, det høres jo gøy. Det er veldig morsomt, da. Det er veldig morsomt. Ja. Jeg bare tenker, så kjedelig det må være. Ja, det er kjedelig. Folk har forskjellige rare hobbyer, vet du. Det er nummer to, depresjon pluss selvmord. Det er trist. Trenger man søke på det? Trenger man søke på depresjon i tillegg? Nei. Det er det jeg er usikker på. Jeg er deprimert. Jeg vurderer selvmord. Nummer en, Eilar Naken. Ja, den er en klassiker. Det kan du lagre som fast søk. Ja, det er som fast søk. Jeg kan ta min liste. Jeg begynner med en veldig enkel en. Jeg lurer veldig på hva vedkommende har lett etter. Om, ja, rett og slett tvillinger i reklame, som er på min femteplass. Den skjønner jeg ikke helt. Folk får tenke selv hva det er. Så kommer det en veldig enkel en, som jeg helt sikkert har søkt på selv en gang også, men jeg synes det er en klassiker, så synes du må være med. Ja. Nakenbilder av Skofterud. Og jeg liker at man utelater fornavnet, for da får man flere treff. Ja. På er det mange nakne Skofterud, tror du? Det er i hvert fall en. Det er sikkert flere nakne Skofterud når de klærer seg. Ja, da. Også på tredjeplass så har jeg en som føler at han kanskje har gjort noe galt, noe skikkelig alvorlig galt. Ja. Han søker nemlig på brudd på menneskerettighetene. Og så er det en som har en... Er det nummer to, eller? Dette er nummer to som jeg kommer til nå, som har en helt spesiell CV, tydeligvis, for han leter etter en helt spesiell jobb. Han søker på stilling lysestaker. Hvordan lysestaken skal stå, da? Det kan også være. Jeg tenkte først at han ønsket å jobbe innen lysestaker. Ledig stilling lysestaker blir det kanskje. Nei, han vil stake lys. Han vil stake lys. Lysestaker, vi andre. Ja, lysestaker. På førsteplass så har jeg en... Jeg har hørt at folk ofte tenderer til å like sex med eldre. Ja. Eller like bilder av nakne eldre. Eldre må jo like å ha sex med eldre, for ellers så er det ikke noe gøy. Ja, men denne må være da veldig gammel, for søket er Old Ladies Ekstrem. Om det er da veldig gamle damer, eller damer som gjør ekstreme ting, ja, det får bare søket vise. Ja, ja, ja. Åh, dette her det liker jeg godt. Folk er gærne, hæ? Vi folk, vi mennesker, hva? Ja, vi pattedyr, hva? Hæ? Klinkokos jeg liker dette her, ja. Det er så bra, da, det er veldig bra. Vi skal høre en rockeklassiker fra The White Stripes. Dette er Seven Nation Army, og du hører den i radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Seven Nation Army, The White Stripes i radioresepsjonen. Vi nærmer oss slutten for i dag. Jeg synes det har vært en innholdsrik sending, og håper du, dere som hører på, har deler vår begeistring. Og, fucker altså. Ja, ja. Nei, jeg orker ikke det. Ja, ja! Jeg vil bare benytte anledningen til å takke for alle tekstmeldinger og e-poster som vi får inn, enten det er ris eller ros. Dere gjør oss til et bedre program, og vi ønsker alltid å tilby det beste til våre lyttere, så tusen takk for det. Og så må dere jo da for guds skyld også laste ned podcasten vår, nrk.no/podcast, eller rett inn i iTunes hvis du benytter av dette nedlastingsverktøyet. Du gjør fortsatt ikke det, Bjørte? Du har MP3-spiller? Ja, ja. Ja, ok. Da vi skal skyte Tore. Steinar skyter sin bror Tore. Ja. Oi, sånn, jeg traff skjermen, så du det? Å, du ryker fra skjermen. Ah! Jeg skyter deg, jeg sier Nico. Nei, nei! Du, har, du begynner nei, å laste ned podcasten. Nei, ikke skyt, nei. Kom hit. Nei, ikke skyt. Sånn skjer, sånn skjer. Ok, folkens, hør på P3 hele dagen. Vi runder av. Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Du! Ah! Fuck, goddammit! Ja, men! P3. Dette er P3. Du hører på P3.